I wish that I could take back all of the things I've done that hurt you. I didn't mean to be so cruel. And yet I know that I'm selfish and at times a jealous fool. It's my fault. We've grown worlds apart. I have regrets, regrets for my mistake in thinking only of myself. And all that I have left are these regrets, regrets for the things I did. I always have to live with these regrets. If I could right the wrong that I've done, maybe I could stop believing. There's so much I'm guilty of, but it's too late to say I'm sorry. Being sorry's not enough. 'Cause with each angry word that I said, your love for me was dying. And each word left the lasting scar. But right now I feel so helpless, wishing I could change the way things are. Regrets for my mistake and thinking only of myself. 'Cause all that I have left are these regrets, regrets for the things I did that somehow you just can't forgive. I guess I always have to live with these regrets, regrets. Zij wonnen als laatste voor Nederland het Eurovisie Songfestival. Teach-in, niet met dit nummer natuurlijk, maar dingedong toen, weet je nog. Regrets. En wij maar hopen met z'n allen dat Waylon dat trucje nog een keer gaat overdoen na zoveel jaren. Dit dus aan het begin van deze late avond. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. We gaan er weer lekker tegenaan. Nou ja, ontspannen natuurlijk. Want we hebben heerlijke muziek voor je meegenomen. Om de dag af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Wat zit er zo al in de show? Nou, lekkere muziek, zei ik al. En we gaan het hebben over de Rotterdamse Kunst- en Cultuurkrant. Hij is weer uit. Wat staat erin? Wat kun je erin lezen? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Zoals iedere woensdagavond. Hij heeft een column en het gaat over iets engs. Brrr. De schotanders. Dat dus. Hè? Verder gaan we het hebben over Kies. Dat is een training. Kinderen in echtscheidingssituaties. Dat is ook wel lastig. Maar wel een goed onderwerp om eens te bespreken in de show. En tenslotte gaan we het hebben over het voedselbos in Papendrecht. Dat is overgedragen, ja. Wat gaan ze ermee doen? Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. stuck and I'm far from home. I am waiting for you alone. It's just that the world is all white. It's been so many days, maybe more. I'm further away from you than I have ever felt before. All I can think of is you. All I can dream of is you too. What is the wrong number? The right one is two. Oh yeah, 40 days of barricade. This weather is like a cage. I sit and I wander and I'm blue, 'cause there is nothing I can do. I can't blame the clouds for covering the ground. That's what they do until I find my way around. The lines are dead, it's no use. And from my window view, I have to see it through. I hold my breath till I kort geleden op in De Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Jody Moon. 40 Days. We zijn bij de bibliotheek in Rotterdam. Een mooie plaats om te praten over de Rotterdamse kunst- en cultuurkrant met Anne Bakker, de uitgeefster van deze krant. Wat is dat voor een krant? Nou, het is een hele diverse krant over kunst en cultuur in de brede zin van het woord. Krant voor de Rotterdammer, voor en door de Rotterdammer. Wat staat er in die krant? Nou, dat is elke keer natuurlijk anders. We hebben nu een krant met een boekenspecial. Met extra veel aandacht voor boeken. In deze editie vertelt Joris Lutz over Rotterdam. We hebben achtergronden over Hugo de Grootbeeld op de Coolsingel. Ik blader hem even door hoor, dan kan ik je het over laten zien. We hebben aandacht voor Art in the City, kunstproject voor jongeren. Elke editie hebben we kerken die we belichten, kerken en gebedshuizen. In deze editie hebben we de Pauluskerk. We hebben aandacht voor Woordnacht, een literair festival wat 13 en 14 april in de stad is. We hebben aandacht voor Erasmus. We bladeren door die krant. Ja, we bladeren door die krant. De luisteraar kan dat natuurlijk niet zien, maar het is wel een heel kleurrijke krant met heel veel nieuws. Columns zie ik ook. Of waarom geef je die krant uit? Er was nog niet zoiets in Rotterdam. En wat ik leuk vind om te maken is dat een toegankelijke krant over kunst en cultuur die niet heel langdradig is met korte, bondige artikelen. Nou, die krant die was er niet. Ik dacht dat is een gat in de markt. Kunst en cultuur, en vooral in de brede zin. Want kunst wordt vaak zo ingewikkeld gemaakt en groot en soms een beetje saai, ik durf het bijna niet te zeggen. En mijn streven is om het juist heel toegankelijk en om te laten zien dat kunst en cultuur eigenlijk alles is. En dat het ook voor iedereen interessant is. Ja, is het daarom ook dat het gratis moet blijven? Dat je zegt van nou, het moet voor iedereen toegankelijk zijn? Ja, nou ja, ik denk dat het sowieso leuk is dat zo'n krantje er ligt voor iedereen. En als het gratis is, dan bereiken we veel meer mensen. Ja. Ons doel is om het zo breed mogelijk, dat het echt interessant is voor elke Rotterdammer. Dus daarom zijn de onderwerpen ook heel breed. Van geschiedenis tot filosofie, tot boeken, maar ook horeca, En vooral veel Rotterdammers in beeld. Dat vinden we leuk. Alleen Rotterdammers of doe je ook nog wat in de regio? Nee, het is wel echt gericht op Rotterdammers. Dus zij komen natuurlijk ook wel, het is wel wat breder. We hebben natuurlijk veel boeken, we belichten we. Dat zijn niet alleen Rotterdamse schrijvers. Maar Rotterdamse schrijvers hebben wel de voorkeur. Ja. Waar kun je die krant vinden? Nou, heel veel plekken in de stad, bij horeca, maar hij ligt altijd beschikbaar bij de bibliotheek, in de Markthal, bij de Phoenixloods, bij Donner is hij verkrijgbaar. En je kunt hem online bekijken op goedeboekjes.nl. Hij komt iedere 2 maanden uit en de nieuwe is net verschenen, geloof ik, hè? Ja, klopt. Hij komt elke 2 maanden uit. De nieuwe is nu net uit. Die is maart-april en in mei-juni komt de volgende en die heeft thema eten en drinken. Dat komt mooi uit, want de koffieautomaat gaat aan hier. Ja, inderdaad, ik hoor het. Succes met je krat. Hartelijk dank. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In 1 oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands. regrets. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No other love can ever bring again. All alone am I ever since you. Goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Brenda Lee, all alone am I, and... Jawel, Lenny Coeur samen met Le Poppy met Les Enfants. Eigenlijk ook alweer een Eurovisie Songfestival winnares in de show. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Goeienacht, lieve mensen. En dan in het bijzonder de lieve mensen in Waddinxveen en Vlaardingen die mij voor het eerst op hun eigen zender horen. Eén keer per week houd ik een praatje over de dingen die mij zoal bezighouden. En dat deel ik dan met u. En deze week gaat het over de schooltandarts. Wat lees ik nou weer in het AD? Het is zo vreemd dat je bijna zou denken dat het nepnieuws was, waar ik, zoals u misschien wel weet, net een leuk boek over heb geschreven. Maar ik heb het gecontroleerd en het klopt allemaal. Het schijnt dat een aantal Rotterdamse scholen de schooltandarts de deur uit wil doen. Omdat het de rust in de klasse verstoort of zo. Nou ja, het verplichte schoolzwemmen is al een hele tijd geleden afgeschaft. En op heel wat scholen mogen kinderen van arme ouders niet mee op schoolreis omdat ze... de extra bijdrage niet kunnen betalen. Ze worden zelfs van het Sinterklaasfeest geweerd. En het komt voor dat achtergebleven kinderen in de klas klusjes moeten opknappen als de bus met de gelukkige leerlingen naar het pretpark is vertrokken. Wat een zwarte, verzuurde ziel moet je dan als hoofd of bestuurder van een school hebben als je zulke toestanden laat bestaan. Wat een wanbeleid. Die schooltandarts is een vrucht van de wederopbouw van na de oorlog. Om het half jaar verscheen bij ons voor de deur op school een caravan met een dumptype voor. Daarin zat de beul met zijn boer, zijn tangen, zijn prikkers en zijn assistenten die in de klas verscheen om ons één voor één op te halen. Wij waren als de dood en wat er in de caravan van de beul gebeurde was verre van aangenaam. Tandartsen van vroeger hadden nog niet, zoals hun hedendaagse collega's, psychologie gehad. Ze waren kortaf, gehaast en hardhandig. Toch hebben die beulen van na de oorlog de grondslag gelegd voor een tamelijk gezond gebit dat pas nu, meer dan 60 jaar na dato, tekenen van slijtage begint te vertonen. Leven is inleveren, zegt mijn huidige tandarts filosofisch. Eens in de week gingen we allemaal naar zwemles in het Sportvolse Bad. Dat was een initiatief van de gemeente en je kwam er alleen maar onderuit met een briefje van de dokter. Alle kinderen, arm of rijk, een gezond gebit. Alle kinderen, arm of rijk, in staat hun leven te redden als ze te water raakten. Dat was het beleid en voor de rest niks. Nota bene, in de vroege jaren 50, toen het nationaal inkomen een vijfde bedroeg van het tegenwoordige. Dus kom nou niet aan met dom gepraat dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat soort flauwekul argumenten meer. Het is een schandaal dat schoolleidingen zelfs maar overwegen een wezenlijk onderdeel van de volksgezondheid bij het grof vuil te zetten. Het getuigt van een kortzichtige mentaliteit en een zeker asociale inslag. Het is ook nog harteloos. Het is om je er plaatsvervangend voor te schamen. De schooltandarts moet behouden blijven en het schoolzwemmen vanwege de gemeente moet terug. Wrijf dat de meneer en mevrouwen van het gemeentekantoor maar in als ze bij u om een stem komen bedelen. Want dat zal de komende 2 weken wel gebeuren. Laat u niet afbluffen met verhalen als zou voor zulke luxe geen geld zijn. Ten eerste is het geen luxe en ten tweede is het een zaak van prioriteit te stellen. In dit waterland, in onze streek van havens, grachten, vaarten, tochten, sloten en vijvers, is het een must om te kunnen zwemmen. Soms denk ik wel eens dat we teruggaan naar de 19e eeuw met die mentaliteit van ieder voor zich en God bestaat niet. Maar dat, lieve mensen, kunnen we met z'n allen tegenhouden. Het antwoord is geloof, hoop, liefde en je medemens iets gunnen. Come back again. I want you to stay next time. Oh, sometimes the world ain't kind. When people get lost like you and me, I just made a friend. A friend is someone you need. But now that he had to go, that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home. Cause everyone needs a place. Home's the most excellent place of all, and I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Most excellent place of all, but I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow

Het is een groep voor kinderen op de basisschool, vanaf groep 4 tot en met groep 8. En het is vooral een lotgenotengroep. We hebben 7 bijeenkomsten. En aan de hand van hun verhaal en hun eigen verhaal vooral, gaan we op allerlei verschillende manieren met ze in gesprek. En eigenlijk doorlopen we daarbij het hele proces van de scheiding. Dus hoe een kind ervan hoorde, hoe de situatie nu is en hoe ze denken of hopen dat het er in de toekomst uit zou zien. En door wie wordt die training gegeven? Zijn dat speciale coaches? Ja, dat klopt. Wij van Kwadraat zijn kiesgetraind, zoals dat heet. En je moet inderdaad gecertificeerd zijn om zo'n training te kunnen geven. Wat zijn nou eigenlijk de grootste problemen die ontstaan na zo'n echtscheiding als het gaat om de kinderen? Nou, er gebeurt natuurlijk vaak nogal wat, of er verandert nogal wat na een scheiding. De veilige gezinsstructuur is natuurlijk anders, omdat een van de ouders waarschijnlijk gaat verhuizen. Wat ook al zoiets is, je gaat verhuizen als kind dus, of misschien wel naar een ander dorp of naar een andere plaats in Nederland. Vaak zie je ook dat een van de ouders het financieel minder krijgt, wat als gevolg kan hebben dat een kind moet stoppen met een hobby of club en daarbij contacten verliest. Vaak zijn ouders ook gewoon heel druk met hun eigen emoties, het regelen van allerlei zaken en dus minder beschikbaar voor hun kind. Ook al zouden ze dat misschien anders willen. Ja, en een kind zit met allerlei gevoelens, verwarde gevoelens vaak in zo'n situatie. Ze kunnen zich vragen of dat het misschien met hen te maken heeft dat hun ouders uit elkaar gaan. Ze kunnen daarbij misschien wel depressieve gevoelens krijgen. Je ziet bij sommige kinderen dat ze verlatingsangst hebben nu een van de ouders weg is. Ja, zal de andere toch hopelijk ook niet weggaan. Er zijn weer kinderen die zich afsluiten voor hun gevoelens. Al lijkt het ogenschijnlijk dat ze gewoon doorleven. Want daar wil ik ook nog even op inhaken dat je dat zo zegt. Want is het vaak zo dat de kinderen, zeker als ze nog erg jong zijn, eigenlijk helemaal niet beseffen dat ze met bepaalde emotionele problemen zitten, maar dat uitzicht dan in ander soort gedrag? Ja, dat belangrijke mensen in de omgeving dat ook opvalt. Omdat ouders vaak toch heel druk zijn met de dingen die ik net noemde. En dat kinderen vaak of het zelf niet eens goed weten, maar ook zich niet goed kunnen uiten. Of dat er niet mensen in hun directe omgeving zijn die die signalen goed kunnen oppakken. Dus vaak wordt dat ook op andere manieren wel gemerkt. Dat klopt. Is dat ook de manier om te weten of je kind behoefte heeft om daarover te praten als die een bepaald soort gedrag vertoont? Nou ja, het blijft natuurlijk eigenlijk sowieso een belangrijk advies aan ouders van probeer vooral toch goed op je kind ook te letten. Welke signalen, wat je net ook zei, zendt het uit? Ook door het gedrag, al zegt het misschien niet zoveel. En ook al voor de mensen eromheen van een kind is kwetsbaar en een scheiding doet gewoon heel veel met een kind. Dus praat er alsjeblieft over of geef het de mogelijkheid om te praten. Is het ook iets wat eigenlijk doorgaans te weinig gebeurt? Ja, ik denk dat dat heel vaak, omdat je als ouder best al heel veel aan je hoofd hebt en het lijkt misschien in eerste instantie dat je kind zich wel redt, dat risico er wel in zit, dat klopt. Ja, ik denk dat mede kies daardoor ontwikkeld is, omdat een kind, ook al zijn er geen grote problemen, want er zijn natuurlijk ook best veel scheidingen die best aardig verlopen. De kiesgroep is voor kinderen die te maken hebben met een scheiding en het hoeft niet grote problemen te hebben, maar een stuk contact met lotgenoten en alles wat bij zo'n scheiding komt kijken, dat je dat kan delen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En dat is gewoon echt niet voor niks dat KIES zo'n aanbod heeft ontwikkeld. Wat zijn eigenlijk de resultaten geweest van het verleden? Wat hebben die kinderen nou concreet geleerd tijdens deze training? Ja, toch wel meer te praten over wat hen bezighoudt met de scheiding. En wat ze ook leren, eigenlijk in een relatief korte tijd, want die training is 7 à 8 keer, een uurtje, dat ze toch wel inzicht krijgen in de situatie waar ze in zitten en mogelijkheden hoe ze daarmee om kunnen gaan. En het kind leert echt wel om hulp te vragen en om ook te kiezen. En wat we in de training vooral proberen te doen als trainers is aan te sluiten bij waar de kinderen zitten. En ook van, hoe zou je willen dat het zou gaan? En ze dan te helpen bij van, maar hoe zou je daar een oplossing of hoe zou je daarover kunnen praten met degene die het betreft. Een aantal kinderen is inderdaad gewoon ook niet gewend om over, sowieso zijn het soms geen praters, maar de echtscheiding is ook echt wel een beladen onderwerp. En dat horen we ook echt wel terug van ouders, dat kinderen gewoon thuis veel meer bezig zijn weer met de dingen van de scheiding, wat ook allerlei emoties wel op kan roepen. Dus dat zullen we ouders ook zeker meegeven vooraf aan de training. Dan hebben we een ouderinformatiemoment. Zo'n training kan echt wel veel losmaken bij de kinderen. En of dat ze het zelf echt zien vooraf als een lotgenotengroep, dat denk ik niet eens. Ze leren echt om dingen beter te verwoorden op hun eigen manier. En richting ouders daar wel dingen in aan te geven. Waar kan men zich aanmelden en meer informatie krijgen over deze training?

se qualche volta so di esagerare un po', quando corro la mia vita che più forte non si può, anche se la mia testa è un via vai di fantasie, troppo perse, troppo mie, posso farcela con te. Fino a te io voglio arrivarti dentro, ora che le mani mi portano fino a te, raggiungerti in ogni senso, fino a che amarti è l'immenso. Een geweldig gelegenheidsduo. Eros Ramazzotti en Antonella Bucci. Tja, volledig Italiaans. En dat een paar dagen na de verkiezingen in Italië. Verder hoorde je Boyzone hier in de late avond met Father and Son. Laatste onderwerp voor vandaag. Vorige week droeg wethouder Kees Koppenol het voedselbos in het park Het Noordhoekse Wiel in Papendrecht over aan de Stichting Sociale Moestuinen Papendrecht. Peter Weting van RTV Papendrecht praatte na met Marco Matla en Leo Quist van de genoemde stichting en met Monique Groot die de bijzondere fruitbomen leverde. Aan Leo Quist vroeg Peter hoe hij deze dag beleefde. Dit is toch wel heel bijzonder. Ten eerste is het ontzettend spannend dat dit nu plaatsvindt. Het weer zit mee, zonnetje, droog, beetje vorst, maar dat kan. De realisering van het plan, Marco is de bedenker geweest. Die kwam op een gegeven moment met het idee. En Marco, vertel, wat was het idee? Het idee was een voedselbos. Een plek waar iedereen in Papendrecht van de natuur kan genieten. De bedoeling is dat mensen hier zelf toegang krijgen en dan kunnen ze gebruik maken, kunnen ze plukken van wat er groeit. Ja, dat klopt. Je kan plukken van wat er groeit en je kan ook gewoon genieten van hoe het groeit door het jaar heen. En meer besef van hoe alles groeit. Het heeft dus ook een hele educatieve waarde. Ja, dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Dat mensen gewoon ook kunnen zien van hoe een appel groeit in al zijn stadia. En je wilt er ook de jeugd bij betrekken, dat is wel duidelijk geworden vandaag. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk op initiatief van de Lagewaard zelf. Die kwamen zelf mee van, goh, dat lijkt ons ook heel erg leuk. Nou, daar zijn we alleen maar blij mee eigenlijk. En Leo, wat voor plaats heeft het nou in het werk van de sociale moestuinen? Ja, dat zou men zich afvragen. Hè? Maar de stichting Sociale Moestuin behelst eigenlijk allerlei tuinen, groen, moes, bloemen, kruiden, whatever. En dat valt allemaal onder de noemer Sociale Moestuin Papendrecht. Dus voor ons is dit een groot project, behoorlijk groot. Maar toch ook dat je het kan delen met bijvoorbeeld Marco en Iris. Hè, onze ecoloog die meedenkt op ecologisch gebied. Ja, geweldig. Mooie kan je niet hebben. Dus betekent een uitbreiding van jullie activiteiten. Maar dan ook een uitbreiding van zeg maar, de kennis die jullie nu in huis hebben. Ja, precies. En daar ga je dus intensief gebruik van maken. Daar gaan we heel intensief gebruik van maken. En gelukkig doet zij dat ook. En zo samen hebben we geweldige teams op deze manier. En Marco, over een half jaar, wat zien we hier dan? Over een half jaar zien we, als het goed is, al een aantal appels hangen. Peren. En prachtige kruiden op de grond waar je nu staat. Deze bomen zijn allemaal bomen van oude fruitrassen. En deze oude fruitrassen die hier staan, zijn van een aantal bomen die bijna uitgestorven zijn. De allerbijzonderste die staat daar. Dat is de peterselieappel. Van de peterselieappel was nog maar één boom van in Nederland. En ja, dan heb ik hem geënt en nu heb ik er dus wel 10 staan op mijn bedrijf. En zoiets als de rode ijzerappel kom je ook niet tegen bij Albert Heijn. En dat komt omdat deze bomen qua productiviteit niet handig zijn voor grote bedrijven. De bomen die hier staan, die hoeven niet bespoten te worden. Hebben geen behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen of chemische kunstmest of zo. Ze groeien gewoon door de grond en door de lucht. En ja, dat is toch gewoon geweldig, want je hoeft er verder helemaal niks aan te doen. En dat is het mooie van oude fruitrassen. Die zijn zo sterk, dat ze eigenlijk... Sommige bomen, de zure paradijs, die is er al vanaf de middeleeuwen. Ja. Het is voor jou meer dan alleen een boom. Mijn bedrijf, Op Goede Grond. Wij kweken deze oude fruitrassen door, omdat wij het genenmateriaal willen bewaren. Het is namelijk van belang dat deze bomen blijven bestaan. En dan kunnen ze natuurlijk allemaal wel mooi bij mij op goede grond blijven staan. Maar ze moeten juist weer verspreid worden over heel Nederland. De bomen die hier staan, die komen oorspronkelijk ook uit deze omgeving. En dat is wat wij het liefste hebben. Dat mensen die bomen weer de plek geven waar ze vandaan komen. Nou, we hebben deze uitgezocht. Het zijn allemaal bomen die zijn geënt. En die zijn geënt op hoogstam. En ja, dat betekent dat het wel bomen worden die met een beetje geluk en goede wil misschien wel 100 jaar oud worden. Nou, hoe mooi kan het zijn? Ils sont partis dans un soleil d'hiver. Ils sont Exodus, jawel, we gaan er vandoor. Edith Piaf, hier in de late avond uit 1961. Ik ga er vandoor, het is mooi geweest voor deze avond. Morgen wordt de late avond gepresenteerd door Bert de Wolf. Wees er dus ook weer bij. Ik wens je nog een mooie avond, een genoegelijke nacht. Welterust als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, zoals altijd. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht. Wat mij betreft, tot vrijdagavond.